Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PKW apeluje, by jutro podczas drugiej tury wyborów pamiętać o zachowaniu standardów sanitarnych. W tym serwisie zajrzymy też do Anglii. Znikają tam kolejne restrykcje. Na czym zyskują artyści? Opowie o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Na koniec ogólnopolska pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Przebyliśmy około 400 km w ciągu 5 dni. Jutro wybierzemy prezydenta. Szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, apeluje, by wybierając się do lokalu wyborczego pamiętać o zasłonięciu ust i nosa oraz odkażaniu rąk. W kolejce do pobrania karty i oddania głosu należy zachować odległość od innych osób. Pierwszeństwo będą miały określone grupy. Mając na uwadze, że jako społeczeństwo, jako państwo musimy zabezpieczyć słabszych, to warto podkreślić, iż minister zdrowia w rozporządzeniu, które weszło w życie 8 lipca, wskazał, że zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności osobom powyżej 60 roku życia, kobietom w ciąży, osobom z dzieckiem do lat 3 i osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Osoby, które planują urlop za granicą, powinny wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUS, przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. W czasie pandemii koronawirusa jest to szczególnie ważne, bo z taką kartą można uzyskać pomoc na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Rzecznik Mazowieckiego NFZ-u Andrzej Troszyński wyjaśnia, że karta uprawnia nas do bezpłatnego leczenia na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. To dotyczy wszystkich przypadków nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłych wypadków typu zapalenie wyrostka robaczkowego, typu złamanie. To dotyczy również COVID-a. Krótko mówiąc, rozliczamy wszystkie świadczenia niezbędne przy udzielaniu pomocy, a które są następstwem decyzji lekarza przy podejrzeniu COVID-a, czy też w późniejszej fazie już terapeutycznej. Wydanie karty jest darmowe, można ją wyrobić osobiście w oddziale NFZ-u. Wniosek o EKUS można też złożyć przez ePUAP. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, jak zmienia się świat, a właściwie wraca do normalności po tym, jak pojawił się koronawirus. Muzycy, klauni i aktorzy od dziś znowu mogą występować na angielskich ulicach. Warunek? Występy muszą odbywać się pod gołym niebem przy zachowaniu społecznego dystansu. O poluzowaniu kolejnych regulacji związanych z COVID-19 nasz korespondent Adam Dąbrowski. Grająca na londyńskich ulicach grupa The Beside Beatles znowu może sięgać po gitarę. Pomoc dostały też teatry. Liczba wpuszczanych widzów zostanie zmniejszona. Zachęcamy teatry do wprowadzenia systemu elektronicznego kupowania biletów. To może się przydać przy śledzeniu ewentualnych zakażeń. Nasi artyści zasługują jednak na publiczność, a teraz przed nią nareszcie staną. To minister kultury Oliver Dowden. Siedzeń dla wspomnianej publiczności będzie mniej. Mają też być bardziej oddalone od sceny. Wiele z teatrów zapowiada, że zrezygnuje z przerwy w środku przedstawień, ale dyrektorzy nie kryją nadziei. To może uratować letni sezon. Anglia ostrożnie się otwiera. Od poniedziałku będzie tu można odwiedzać salony piękności czy tatuażu. Z drugiej strony premier Johnson przypomina, wirus wcale nie zniknął. Zapowiedział właśnie zaostrzenie zasad dotyczących noszenia maseczek w pomieszczeniach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nowe zasady dotyczą tylko Anglii. Pozostałe części królestwa otwierają się w innym tempie. W tym roku w jej skład weszło 47 grup z różnych części Polski. Na Jasną Górę dotarła jubileuszowa 15. ogólnopolska pielgrzymka rowerowa. Do sanktuarium przybyło ponad 500 osób. Po raz czwarty w pielgrzymce uczestniczył Bartłomiej Brzozowski. Wyruszył z diecezji siedleckiej. Przebyliśmy około 400 km w ciągu 5 dni. Ja postanowiłem pojechać na pielgrzymkę, ponieważ chciałbym ubogacać się duchowo. Chciałbym się rozwijać, kontemplować Słowo Boże, modlić się wspólnie w grupie, właśnie tak jak w grupie pielgrzymkowej. No i przebywanie na Jasnej Górze, w tym szczególnym miejscu, jest bardzo dużym przeżyciem duchowym. Towarzyszą temu niesamowite emocje. Ogólnopolska pielgrzymka rowerowa odbyła się pod hasłem Oto wielka tajemnica wiary. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy na zachodzie i północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu. Na wschodzie i południu więcej chmur, na razie od 17 stopni nad morzem do 28 na południu Podkarpacia. Nad ranem od 6 stopni do 12 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Brooklyn Funk Essentials z nutą Orientu i to wszystko a propos, bo będziemy rozmawiali o tej części świata. Ja tylko dodam, że audycję wydaje Sylwia Hej, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ze mną w studiu cały czas dr Agnieszka Bryc, Michał Potocki. Będziemy rozmawiali teraz o tym, co jeszcze potrzebuje 160 kilometrów, mianowicie Nord Stream 2, czyli gazociąg na dnie Bałtyku. Kraje Europy Środkowej nie chcą tego projektu, także Ukraina razem z Polską nie bardzo. Tutaj nam się to wszystko podoba. Dania wydała zgodę na wykorzystanie statków do położenia rury, ale Niemcy obawiają się nowych sankcji amerykańskich. Te sankcje amerykańskie są wpisane w nowy budżet Pentagonu i budżet amerykański na 2021 rok, co oznacza, że tak naprawdę Rosjanie, Gazprom i wszystkie spółki z nimi współpracujące mają pół roku na to, by ten gazociąg zakończyć. Doktor Agnieszka Bryc, czy rzeczywiście może być wojna na sankcji pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi? Bo Niemcy mówią, nie pozwolimy dotknąć naszego urzędu, który może certyfikować ten gazociąg. Prezydent Trump już nieraz udowodnił, że posuwa się do kroków, które potrafią być mocno kontrowersyjne. Wiemy, że tutaj jest naprawdę ponadpolityczna zgoda, ponadpartyjna zgoda w stosunku do tego, jak reagować na projekt Nord Stream 2 i de facto, polityczna zgoda w Stanach Zjednoczonych pomiędzy demokratami i republikanami. Tak, to jest jedna skrót pięść. Myślowy, tak. I można by powiedzieć, że wszystko teraz będzie zależało od tego, jak będzie rozwijała się z jednej strony komunikacja między Europejczykami a Stanami, czyli jak wpłynie to na relacje transatlantyckie, bo to jest jeden z tych problemów, które tworzy Nord Stream 2, czyli pogłębia się ten taki, prawda, rozłam pomiędzy dotychczasowymi sojusznikami. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Ja mam wrażenie, że duży wpływ także będzie miało to, jak będzie rozwijała się także kampania wyborcza i sytuacja w samych Stanach Zjednoczonych. No ale trzeba przyznać to, że powinniśmy jako Europa przyzwyczajać się do tego, że Nord Stream 2 jako projekt zostanie zakończony do pewnie końca roku i warto myśleć już w kategoriach takich, jak utrzymywać albo jak wpływać na sam przesył tego surowca i regulacje związane z Nord Stream 2 już w warunkach jego funkcjonowania. Ja mam wrażenie, że ten etap pierwszy, czyli powstrzymywanie budowy, on już teraz się zakończył, to znaczy już nie można nic więcej zrobić, trzeba przejść do fazy drugiej, czyli do trzymania ręki na pulsie już w roku 2001. Ja jeszcze powiem, że te sankcje dotyczą firm, które ubezpieczają ten gazociąg, do różnych firm, które właśnie będą certyfikowały, tak, do firm współpracujących ogólnie. I na tym się byśmy zatrzymali, także też nie chcę wchodzić w żadne kruczki prawne, bo to jest też oddzielna, można zrobić na ten temat oddzielny program, w jaki sposób trwała walka prawników o to, by ten gazociąg cały czas posuwał się do przodu. Michał Potocki, czy rzeczywiście są w stanie zbudować gazociąg te 160 kilometrów przez te pół roku, czy przeciwnie do dr Agnieszki Bryc nie zdoła? Gdyby sankcji nie było, to znaczy gdyby udało się lobbystom w Stanach Zjednoczonych nie dopuścić do tego, żeby te sankcje zostały ostatecznie przyjęte w jakiejkolwiek formule, to tak. Natomiast diabeł rzeczywiście tkwi w tych szczegółach. Ja postaram się to jak najbardziej uprościć, żeby powiedzieć to w minutę, ale nie przy okazji mów, że nie. Jesteś tak biegły, że jesteś to w stanie nie, powiedzieć. Nie, aż tak biegły nie jestem. Natomiast tak się składa, że dosłownie w zeszłym tygodniu rozmawiałem z człowiekiem, który jest biegły. Aha. I ja go też między innymi o to pytałem. I generalnie polega to na tym, że pomiędzy Izbą Reprezentantów a Senatem w Stanach jest pewien spór, jak szeroko te sankcje powinny zostać wprowadzone. Ta optymalna z naszego punktu widzenia wersja, to znaczy objęcie sankcjami firmy certyfikującej, czyli sprawdzającej, czy ten gazociąg powstał zgodnie ze wszystkimi standardami budowania gazociągów, jeżeli te sankcje obejmą firmy certyfikujące, a co do tego nie ma zgody, no to Rosjanie będą mieli ogromny problem, żeby zakończyć ten projekt, dlatego że po pierwsze takich firm nie jest za dużo. Po drugie, jeżeli norweska firma certyfikująca, która współpracuje przy tym projekcie, się wycofa, no to wówczas inna firma, na przykład, to wówczas inna firma certyfikująca też tak po prostu z marszu nie może wejść, dlatego że ona musiałaby działać na podstawie standardów firmy konkurencyjnej, jaką jest właśnie ta norweska spółka certyfikująca. W związku z czym, gdyby udało się takie sankcje przeforsować, to Rosjanie mieliby poważny problem w ogóle z ukończeniem tego projektu, nie tylko w tym roku, ale w ogóle. Natomiast problem polega na tym, że nie ma zgody w kongresie, czy aż tak daleko iść. Zgoda polityczna jest, żeby te sankcje tam do tego budżetu, do tego projektu budżetu Pentagonu włożyć. Sankcje, prawda? Tak, tylko nie ma zgody co do tego, czy objąć nimi firmy certyfikujące, a to jest najważniejsza rzecz, a po drugie, czy te sankcje mają działać wstecz od grudnia ubiegłego roku, kiedy wprowadzono pierwsze, no nie pierwsze, ale to takie ostatnie sankcje na Nord Stream 2, czy też dopiero od momentu wejścia w życie konkretnej ustawy, do której te sankcje zostaną wpisane, czyli najprawdopodobniej do budżetu Pentagonu na nowy rok. Od tego też trochę zależy sukces, czy te sankcje będą tylko retorycznym wsparciem takim polityczno-dyplomatycznym, czy też będą miały realny skutek w postaci zablokowania tego projektu, który już też trzeba przyznać i dodać, że jest na końcowej fazie, realizacji. Tak, dwa rosyjskie statki w stoczni niemieckiej szykują się już do tego, żeby ruszyć i żeby tę rurę ułożyć do końca. Czy w takim razie, proszę, ja tylko chciałam dorzucić do tego, co powiedział Michał, że warto pamiętać o timingach. To jest tak, że faktycznie Rosjanie oni są w dużym niedoczasie, ale jeżeli tutaj rozegra się taka, może inaczej, jeżeli nie nałożą się na siebie takie deadline'y, czyli z jednej strony do początku sierpnia nikt nie nałoży swoistego takiego, prawda, weta na decyzję Danii, to Rosjanie będą mieli otwartą drogę, będą mogli faktycznie w sposób taki mocno przyspieszony, bo o to dzisiaj toczy się gra, wyłożyć, czyli rozłożyć maksymalną ilość, prawda, rury z tych 160 kilometrów. Natomiast pytanie jest takie, kiedy Amerykanie mieliby wprowadzić te sankcje? Bo to jest ta luka czasowa, która by pozwoliła Rosjanom albo dokończyć, jeżeli by byli na tyle sprawni technicznie, albo faktycznie, jeżeli by pośpieszyli się Amerykanie, to wtedy mogliby dosyć skutecznie zahamować, nie powstrzymać, ale zahamować sam proces wykończenia Nord Stream 2. A w sierpniu kongres jedzie na wakacje. No więc właśnie. I raczej do sierpnia amerykańscy politycy nie wyrobią się po prostu z przyjęciem tych sankcji. Więc tutaj rzeczywiście chronologia jest bardzo istotna i trudno ją przewidzieć. Akademik Czerski to jest ten statek, który wzbudził moją wielką ciekawość, dlatego że jest to, można powiedzieć, fizyczny obraz trudności, o jakich rozmawiamy, mówiąc o Nord Stream 2 i tym gazociągu, trudności prawnych, politycznych. Ten okręt, statek przepłynął pół świata, żeby dotrzeć do Danii. To jest coś niesamowitego. Czy śledziliście tą epopeję tego okrętu? Ona była niesamowita, bo rzeczywiście on musiał przepłynąć z Dalekiego Wschodu, gdzieś tam, nie wiem, w Nachodce chyba był, czyli przy samej granicy z Koreą Północną. Musiał przepłynąć cały świat i oni jeszcze, oczywiście Rosjanie, bardzo lubią się bawić w kotka i myszkę i bardzo często wpisywali w swoje przyrządy porty, do których wcale nie zamierzali płynąć. Na przykład port Said w pewnym momencie w Egipcie został wpisany, kiedy on sobie płynął wokół Afryki, co było oczywistą nieprawdą. Okazało się, że to jest nieprawda tak ostatecznie, kiedy on już minął Hiszpanię i byłoby mu trudno zboczyć w stronę Morza Śródziemnego. Natomiast no, taka klasyczna dezinformacja rosyjska w trakcie tego rejsu również nikt z niej jeszcze nie zrezygnował. Jeszcze tylko na koniec. Nord Stream 2. Dlaczego to jest tak ważny projekt, którym trzeba się interesować? Agnieszka Bryc. Przede wszystkim wpływa na stan bezpieczeństwa albo zagrożenia tego bezpieczeństwa energetycznego Europy, czyli uderza w dywersyfikację bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich. Narusza to bezpieczeństwo, zwłaszcza na flance wschodniej, takich państw jak Polska, czy państwa bałtyckie, a przede wszystkim Ukraina. A jednocześnie powoduje, że za sprawą Nord Stream 2 Unia Europejska i państwa członkowskie znowu konfliktują się ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jest powodem do kolejnych konfliktów na osi transatlantyckiej. Zaraz porozmawiamy o Bałkanach. Jeszcze wcześniej odrobinę powiemy o wywiadzie, jakiego udzielił amerykański prezydent i za chwileczkę wracamy. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat i ludzie. Donald Trump udzielił wywiadu Washington Post. Nikt nie jest bardziej stanowczy wobec Rosji niż ja, doktor Agnieszka Bryc. Czy rzeczywiście Donald Trump może tak mówić o sobie i o Rosji? Ojej, ja nie wiem, czy powinnam komentować wypowiedź prezydenta Trumpa, ponieważ z jednej strony trzeba odróżnić to, co mówi prezydent Trump, a to, co robi. Ja przed chwilą mówiliśmy o tym, co robi, tak, bo między innymi Nord Stream 2 to też jest temat, który porusza Washington Post. Prezydent Trump musi się bronić przed zbliżającymi się wyborami, czyli odbijać argument taki, że jest politykiem bardzo może niezależnym, ale podatnym i chętnym na wznawianie dialogu z prezydentem Putinem. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie faktycznie to, że jeżeli popatrzymy na globalny interes i to, co deklaruje prezydent Trump, że najważniejsze dla polityki, dla strategii międzynarodowej Stanów Zjednoczonych jest powstrzymywanie Chin, to tutaj dopowiemy sobie punkt drugi tej strategii, czyli na rzecz powstrzymywania Chin w interesie Stanów Zjednoczonych jest także rozmowa z Rosją i pytanie, czy z Rosją taką, jaka ona jest. Czyli razem z Rosją przeciwko Chinom? Między innymi, tak, znaczy przede wszystkim to jest tak ten słynny odwrócony Kissinger, prawda, czyli trzeba przyciągnąć do siebie Rosję po to, żeby wspólnie powstrzymać rosnące w potęgę Chiny. Natomiast praktyka też dowodzi, że prezydent Trump nie jest aż tak bardzo uległy prezydentowi Putinowi, jak mu się często to zarzuca. Prezydent Trump mówi, wysłaliśmy na Ukrainę ogromną masę min przeciwczołgowych, udostępniliśmy im sprzęt wojskowy. Obama tego nie zrobił. Uczyniłem z naszego kraju producenta numer jeden, jeśli chodzi o produkcję ropy naftowej, co za mojego poprzednika było nie do pomyślenia. Wątek ukraiński, Michał Potocki. Rzeczywiście tutaj Donald Trump walczy z Władimirem Putinem? No z jednej strony rzeczywiście Trump uzbroił Ukrainę bardziej niż to zrobił Obama, ale z drugiej strony Trump szantażował Ukraińców i wstrzymał w pewnym momencie pomoc wojskową w ogóle dla Ukrainy broniącej się przed rosyjską agresją, po to, żeby wymusić na niej zdobycie czy przesłanie haków na swojego konkurenta Joe Bidena. W związku z czym no Trump, siłą amerykańskiej demokracji są procedury. I siłą, ta siła również jest widoczna teraz, dlatego że Trump może sobie z dnia na dzień zmieniać zdanie na różne tematy. Może opowiadać jakieś kompletnie dziwaczne rzeczy, ale jednak zaplecze trzyma kurs i ono jest bardzo często jest takim czynnikiem ograniczającym różnego typu dziwne pomysły prezydenta. No co zresztą było widoczne, chociażby, nie wiem, lektura nowej książki Johna Boltona może również do takiego wniosku nas prowadzić. Prezydent USA potwierdził, że odwrócił sił amerykańskich z Afganistanu, że to jest nieodwracalne i powiedział tak, właściwie już nas tam nie ma, a jeśli Rosja chce wrócić do Afganistanu, to pozostaje im tylko życzyć dobrej zabawy. No to dość kuriozalne, bo mówimy o wojnie, prawda? Natomiast ta dobra zabawa chodziło o to, że podobno Rosjanie mieli płacić talibom za atakowanie żołnierzy amerykańskich. To rzeczywiście jest coś, co mogło mieć miejsce w Afganistanie, doktor Bryc? Oczywiście, że mogło mieć miejsce i najprawdopodobniej miało miejsce. Takie doniesienia, o takich doniesieniach, znaczy takie doniesienia czytaliśmy już nie przy okazji najświeższych wydarzeń, ale i rok temu, i dwa lata temu, i także to podawała prasa amerykańska. I dokładnie tak samo negowali Rosjanie i negowali talibowie. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że Rosjanie pozostają, oni będą zainteresowani nie powrotem do Afganistanu, bo to będzie trudno, ale takiego rozmiękczania Afganistanu od strony tych, którzy będą potrzebowali dozbrajania, dofinansowania i takiej pomocy nie tylko logistycznej jakiegoś państwa zewnętrznego. Michał Potocki. No Rosjanie starają się być aktywni w Afganistanie. Z jednej strony niby Taliban jako organizacja jest zabroniona na terenie Rosji, jako organizacja ekstremistyczna, ale z drugiej strony to nie przeszkadzało Siergiejowi Ławrowowi przyjmować delegację talibów. Czyli szefowi dyplomacji. Szefowi dyplomacji rosyjskiej. A z drugiej strony kolejni prezydenci Afganistanu, jeszcze tak naprawdę od czasów Hamida Karzaja, utrzymywali, czyli tego pierwszego prezydenta po obaleniu talibów, utrzymywali całkiem dobre relacje z Federacją Rosyjską, w związku z czym to też jest czasami, częściowo jest to efekt tego, że w elitach afgańskich mimo wszystko są pojedynczy ludzie, którzy pamiętają jeszcze okres radzieckiej interwencji w Afganistanie, bo byli wtedy po stronie Związku Radzieckiego. Są i tacy do tej pory. Trump mówi, Amerykanów tam nie ma. Koniec tej 19-letniej wojny. Z udziałem Amerykanów? Na pewno nie koniec konfliktu, bo Afganistan jest takim państwem, którym jeżeli kończy się jedna duża wojna, patrz, ostatnia interwencja amerykańska, to przypomnijmy sobie, że jeszcze wcześniej była cała masa wojen domowych, wojen klanowych, wojen plemiennych, więc naprawdę przed Afganistanem, jeżeli miałby być to czas, nie wiem, pokoju, stabilizacji, to ja bym powiedziała, że to jest scenariusz mało prawdopodobny. To raczej należy się spodziewać albo na przykład próby wypełnienia próżni przez Rosję, albo inne podobne państwo. Patrzmy, przecież tam jeszcze jest Iran, są państwa sąsiednie, Pakistan, więc ma kto wypełniać próżnię w Afganistanie, więc to na pewno nie będzie pokojowa i bardzo taka, powiedzmy, łagodna czy aksamitna transformacja. Michał Potocki, zdanie? No, wyjście z Afganistanu masowej ilości żołnierzy, masowej liczby żołnierzy nie oznacza, że Amerykanie w ogóle stracą zainteresowanie tym krajem. Tak samo było przecież z Syrią. Częściowe wyjście z Syrii nie oznaczało, że Amerykanie w ogóle stracili zainteresowanie tym regionem i nie są w stanie punktowo interweniować w tym czy innym miejscu po to, żeby realizować dalej swoje interesy. To jest supermocarstwo o interesach globalnych i Afganistan zupełnie nie zniknie z agendy Białego Domu. 19 lat zaangażowania wojskowego w tamtym regionie świata, no ale jest jeszcze inny region, czyli Bałkany. 25. rocznica, czyli 6 lat więcej, masakry w Srebrenicy. No to jest Bośnia i Hercegowina, masakra 8 tysięcy muzułmańskich bośniaków, oceniana jako ludobójstwo, pierwsze ludobójstwo w Europie po II wojnie światowej. Tytuł depeszy z Polskiej Agencji Prasowej, to są słowa również Marty Szpali, ekspertki OSW, Ośrodka Studiów Wschodnich. 25. rocznica masakry w Srebrenicy to także ćwierćwiecze jej negowania. Rzeczywiście możemy się z tym zgodzić? Że neguje się w dobie, w czasach obecnych coś takiego, tak oczywistego? Są środowiska, które negują całkowicie, a w większości podważają skalę ludobójstwa w Srebrenicy. Więc można powiedzieć, że tak, to twierdzenie jest uzasadnione. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że narracja polityczna w krajach europejskich bardzo często zdominowana jest przez, prawda, jedno tylko ludobójstwo, czy na zagładzie samej społeczności żydowskiej, co nie oznacza, że ludobójstw nie było więcej. To znaczy, prawda, to nie tylko Srebrenica, znaczy takich zbrodni przeciwko ludzkości. Ale mówimy o Europie, no tutaj tak rozpad jest. Byłej Jugosławii był przecież. Bardzo krwawy, tam zbrodni, znaczy to była naprawdę, to był kocioł bałkański i to pozostało, to określenie pozostało do dzisiaj i ono pokazuje, jak bardzo krwawe i zagmatwane mogą być konflikty. Natomiast jest tak, ja się zgadzam z tym określeniem, że politycy europejscy mają nie tyle problem z tym, ale zbyt szybko przychodzą do porządku dziennego nad tak wielkimi zbrodniami. Nie chodzi o wyciąganie wniosków, ale chodzi o to, żeby faktycznie uznać skalę problemu i pomóc rozwiązać, czy doprowadzić do rekonciliacji właśnie w tamtym regionie. Ja właśnie nie chcę rozmawiać o percepcji na Bałkanach, bo oczywiście Bośniacy mają swoją wersję, Chorwaci, Serbowie i tak dalej, tego co się wydarzyło wtedy i nie odstępują za bardzo od tego, jak wyglądał kocioł bałkański na początku lat 90. ubiegłego wieku, ale to, co jest jeszcze w tej depeszy, słabe utrwalenie tej zbrodni w pamięci Zachodu. Dla mnie to jest dość szokujące stwierdzenie. Nie mówię, że nieprawdziwe, ale jednak pokazujące, że Zachód odpuścił sobie. Teraz rozmawia z Serbią na temat Unii Europejskiej. Chorwacja jest w Unii Europejskiej, a taka zbrodnia nie ma swojego miejsca w tej dużej historii Europy. No to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy aż tak daleko bym szedł. Absolutnie nie chcę podważać opinii Marty Szpali, bo jest specjalistką od regionu. Natomiast mi się wydaje, że głównym problemem, tak, Zachód też ma problem ze Srebrenicą, dlatego że Zachód tam swoje 5 groszy również wtrącił. Pamiętajmy, że tam stacjonowały wojska właśnie zachodnie, między innymi Holendrzy, którzy się przyglądali temu, co się dzieje i nie zareagowali. No, w związku z czym uwierzyli Zachód, w to, że tutaj się nic nie dzieje, że ci ludzie, których zgromadzili w Srebrenicy, im nic nie będzie. Ja tutaj widzę tak, to do tej pory jest problemem w relacjach na Bałkanach. Co prawda prezydent Serbii Aleksander Vučić, on był w Srebrenicy, składał, oddawał hołd ofiarom jeszcze 5 lat temu, natomiast nigdy nie przyznał, że to było ludobójstwo, to znaczy Serbowie na poziomie państwowym nie uznają tej generalnie uznanej przez świat i również przez sąd przecież, Trybunał do Spraw Zbrodni w byłej Jugosławii, klasyfikacji prawnej tego, co się stało, czyli jako ludobójstwa, jako zbrodni ludobójstwa. To jest problem, który kładzie się do tej pory cieniem na relacjach nie tylko serbsko bośniackich, ale też serbsko-chorwackich, szerzej właśnie w regionie. A generalnie rzecz biorąc, negacjonizm tego typu kwestii jest szkodliwy, dlatego że no, chyba nie trzeba uzasadniać, dlaczego jest szkodliwy. Nie tylko Srebrenica się przecież podważa. Są negacjoniści Holokaustu, są negacjoniści ludobójstwa Ormian i tak naprawdę znaleźlibyśmy negacjonistów do każdej tego typu zbrodni, których niestety nie było wcale tak mało. I jeszcze jedna rzecz. To memento jest ćwierćwiecze zbrodni, ćwierćwiecze Srebrenicy. To jest memento chyba dla wszystkich, dlatego że ta historia, świeża historia rozpadu Jugosławii jest przykładem na to, jak łatwo podkręcić emocje społeczne, jak łatwo doprowadzić do tego, że sąsiad znienawidzi sąsiada, ruszy na siebie, zacznie się zabijać i takie memento wzywające trochę do opamiętania, dzielenia społeczeństw i sztucznego zarządzania, rządzenia poprzez konflikty, zarządzania polityką i swoją pozycją w społeczeństwie poprzez podkręcanie i eskalowanie konfliktów. Bo łatwo takie emocje rozbudzić, ale potem bardzo trudno je schować z powrotem do pudełka. Proszę, Agnieszka. Ja tylko dodam, że trudno jest doprowadzić do takiego formalnego, politycznego przyznania się do ludobójstwa, jeżeli dzisiaj akceptacja, to znaczy uznanie ludobójstwa po stronie serbskiej jest na poziomie 18%. Więc z drugiej strony, jakby nie usprawiedliwiając tych polityków, należy stwierdzić, że trudno będzie każdemu politykowi przeforsować, nie tracąc władzy, przeforsować kampanię taką, która właśnie by doprowadziła do uznania winy i do później poniesienia odpowiedzialności nawet prawno międzynarodowej. W Serbii doszło do protestów, zamieszki bardzo ostre z policją, kilkanaście osób rannych, 118 policjantów, ale to jakby jest jedna rzecz. W tle toczą się rozmowy pomiędzy Kosowem a Serbią, a przecież Kosowo to paroksyzm tejże wojny rozpadającej się Jugosławii na początku lat 90. To jest z kolei 99 rok. Kolejna tura rozmów, teraz jutro w Brukseli. Te niepokoje społeczne, ludzie są już zdesperowani zarówno pandemią, jak i obostrzeniami wprowadzonymi. Co się dzieje z Serbią teraz, Michał Potocki? No tutaj jest kilka wątków i to jest dopiero temat rzeka, dlatego że żeby to skrócić. Krótkiego nurtu. Ludzie wyszli na ulicę nie tyle ze względu na ponowne wprowadzenie obostrzeń koronawirusowych, ale dlatego, że uznali, że władze ich okłamały, że władze kłamały od maja, mówiąc, że sytuacja się stabilizuje, po to, żeby można było doprowadzić do wyborów parlamentarnych, które Vučić wygrał, uzyskując samodzielną większość konstytucyjną przy bojkocie dużej części opozycji. I natychmiast po tym, jak się zamknęły lokale wyborcze, ogłoszono pojawienie się kilku nowych ognisk koronawirusa w Serbii i przywrócono restrykcje. Społeczeństwo w dużej mierze uznało, że w takim układzie wcale żadnego spowolnienia wirusa w Serbii nie było, że to było kłamstwo i jakby to była podstawa tego wybuchu społecznego. Tym bardziej, że Belgrad jest jednak relatywnie antyrządowy, w tym sensie, że tam frekwencja była w tych wyborach rzeczywiście bardzo niska. Duża część Serbów albo posłuchała wezwań do bojkotu ze strony części opozycji, albo niezależnie od tych wezwań po prostu decydowała, że nie pójdzie na wybory, w których tak naprawdę wyboru nie ma. Agnieszka Bryc, króciutko. Ja zastanowię się nad tym, czy będę miała swoje własne zdanie na temat tego, i czym jest ten proces, wtedy, kiedy zobaczę, że protestujący mają swoje przywództwo, że to nie jest tylko i wyłącznie taka zbiorowa, taki zbiorowy pokaz politycznej frustracji i kiedy będą formułować bardzo konkretne cele. Znaczy na razie dla mnie to jest wyrzut protestu Serbów, natomiast trzeba poczekać, zobaczyć, bo przecież sam prezydent Vučić jest na tyle sprawnym politykiem, a jednocześnie ma naprawdę jest autokratą pod tym względem. Pokazał swoje możliwości, prawda, pozwalając na użycie siły przez policję. Czy on, prawda, nie będzie w stanie dosyć skutecznie stłumić tych protestów? Zobaczymy, więc tak naprawdę przed nami jeszcze w najbliższych dniach być może okaże się, w jakim kierunku pójdzie, rozwinie się cała sytuacja. Ja myślę, że też przed nami może kolejny program i tutaj o Bałkanach, bo jest o czym mówić. Za chwilę porozmawiamy o problemach pisarki J.K. Rowling. Świat i ludzie. J.K. Rowling, autorka Harry'ego Pottera, spadła na nią fala krytyki za słowa o kobiecej, a nie osobowej menstruacji, nie podając właśnie płci. Ona mówi o kobiecie, że to tylko kobiety właśnie menstruują. I to i inne słowa o terapii hormonalnej zostały uznane przez społeczność transseksualną za nieodpowiedzialne i transfobiczne. Ta przepychanka słowna, można powiedzieć, trwa już ponad miesiąc, ale w tym tygodniu J.K. Rowling dołączyła do listy 150 intelektualistów. Świat kultury wystąpił, mówiąc: zaraz, czy my już nie możemy formułować żadnych wniosków, nie możemy niczego mówić, co jest może niekontrowersyjne, ale no, chcemy swobody wypowiedzi. W skrócie tak można ten list wytłumaczyć. Doktor Agnieszka Bryc. Tak, i ja cieszę się, że taki... 3 tygodnie temu rozmawialiśmy o hotelu Zacisze. Ja bym tego nie porównywał jednego z drugim, ale coś się dzieje w tej sferze obyczajowo-intelektualno właśnie wartościującej dane elementy i nawet już i wypowiedzi poszczególnych ludzi kultury. Tak, to jeszcze nie jest rewolucja kulturowa, można powiedzieć, to jest pewien ferment i ja cieszę się z tego powodu, że są głosy takie, które nawołują do tego, żebyśmy wszyscy mieli prawo do dyskusji. Ponieważ to, co widać, to mamy do czynienia z taką pogłębiającą się obostrzeniami naszej dyskusji. Znaczy albo się sami cenzurujemy, albo jesteśmy cenzurowani pewną poprawnością polityczną, pewną obyczajowością. I tak to tutaj wygląda. Żyjemy w pewnych bańkach i czasem warto jest pozwolić na rozbijanie tych bańek, na przekazywanie nawet kontrowersyjnych treści. Ale o to właśnie apelują ci intelektualiści. Tylko jeszcze dodam, że to jest i Noam Chomsky z jednej strony, Farid Zakaria z drugiej strony. Czyli dziennikarz CNN-u, tu Margaret Atwood, Salman Rushdie, no to poważne persony, które się wypowiadają w świecie kultury. Michał Potocki. No generalnie tak. W tym całym procesie, który zachodzi teraz od Stanów Zjednoczonych po Europę Zachodnią przede wszystkim, no, największą uwagę zwracają różnego typu przesady, tak? I z tymi przesadami się dyskutuje. Dyskutujemy, zastanawiamy się, oburzamy po jednej czy po drugiej stronie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to co się teraz odbywa w Stanach Zjednoczonych i w państwach Europy Zachodniej, to jest przede wszystkim taki większy proces przewartościowywania własnej historii, tak? Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych historii teraźniejszości, z jednej strony w Stanach Zjednoczonych systemowego rasizmu, który w wielu aspektach życia społecznego i politycznego w tym kraju dalej jest obecny. Niektórzy mówią o rasizmie w systemie. Tak, tak, dokładnie tak. I to widać po statystykach bardzo różnych, policyjnych i tak dalej, a w Europie Zachodniej z dziedzictwem kolonializmu, z którym Europa Zachodnia, którego sobie w wielu krajach nie przepracowała, ze szczególnym uwzględnieniem Belgii. No to właśnie ostatnio pomnik Leopolda. Tak, i generalnie oczywiście, że okrutnik nie z tej ziemi, można największe powiedzieć. Największe wrażenie robią jakieś takie właśnie dziwaczne doniesienia z u nas na przykład z pomnikiem Kościuszki, tak, historia z pomnikiem Kościuszki ze Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że żeby zrozumieć, co się dzieje, to trzeba by zajrzeć głębiej i odsunąć jakby na margines te takie dziwactwa, które są naturalne wobec w każdym przypadku jakichś szerokich ruchów społecznych. Dołączają tam różni ludzie, mądrzy i głupsi. Natomiast to, co się odbywa, to jest bardzo ciekawe moim zdaniem przewartościowywanie własnego spojrzenia na historię i teraźniejszość i na nierównowagę pozycji osób o różnym kolorze skóry, różnej przeszłości, że tak powiem, pochodzeniu, różnym pochodzeniu etnicznym, religijnym, orientacji seksualnej i tak dalej, i tak dalej. Ten list ostatnie był, słowo, doktor Agnieszka. Szybciutko. Ten list był tak naprawdę wezwaniem do tego, abyśmy odważnie prowadzili dialog, bo to, co ma miejsce do tej pory, to w zasadzie wielość monologów. I starć. To znaczy my nie rozmawiamy ze sobą, my po prostu wygłaszamy pewne opinie. I z tego względu ten list jest bardzo ważny, ponieważ on pokazuje, że no moment, to jest takie wezwanie, moment, chwila, powstrzymajmy się, znaczy spójrzmy, co robimy z własną kulturą dialogu. I pod tym względem, tak, znaczy to ja myślę, że to się, ja się nie dziwię, że podpisała się pod tym i Rowling, i Chomsky, i Zakaria, bo faktycznie te osoby mogą być kontrowersyjne, ale przyznać trzeba, że są zwolennikami jednak wymiany opinii, a nie walki pozycyjnej z różnych stron i o różnym stopniu natężenia. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję. Michał Potocki, Dział Zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Za chwilę Stambuł, nowe prawo dotyczące historycznej Hagi Sofii. 1500 lat temu powstała jako świątynia chrześcijańska i tak była aż do lat 30. ubiegłego wieku. Do dzisiaj to było muzeum, a od kilku godzin dekretem prezydenta Recep'a Erdoğana to jest już meczet. Dlaczego i czy rzeczywiście muzułmanie podzielają zdanie prezydenta Turcji? Upon the mountain chanting, drinking from the fountain. Aye, upon the mountain chanting, drinking from the fountain. Alright, autopromocja. Marcin Masecki w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury prezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Retransmisja w Trójce już dziś w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat i ludzie. A ze mną w studiu jest dr Karol Wasilewski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Turcji mówi tak. Pierwsze modlitwy w Hagi Sofii już 24 lipca, czyli mamy do czynienia z dekretem bardzo szybko podjętą decyzją i przemianowaniem muzeum byłej świątyni chrześcijańskiej na meczet? I w ogóle jak powinno się prawidłowo wypowiadać Hagia Sofia czy Hagia Sofia? Nawet widziałem transkrypcję, słuchałem wypowiedzi w jednym z brytyjskich mediów, to była Hagia Sofia, więc tutaj tak, jest... Są spory w doktrynie na ten temat, natomiast Hagia Sofia to jest nazwa po prostu turecka, która tak naprawdę jest no, po prostu nazwą Hagia Sofia, tylko sturczoną. Mhm. Nie sądzę, żeby te spory były aż tak istotne, jak chcemy być. Żeby brzmiało to najbardziej po polsku, to możemy mówić przecież zawsze Kościół Mądrości Bożej. Natomiast... Prawda? Jako osoba, która dość dużo widziała tych, proszę wybaczyć, że to tak określę, twitterowych napinek wokół tego, jak należy się mówić, jak należy to mówić. Dlatego właśnie nawiązałem. Mam jakiś taki dość duży... Istna bitwa w internecie. Dość duży dystans mam do tego. Natomiast kwestia tego, czy to się stało szybko, to zależy jak spojrzymy na tę sprawę, bo jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że rzeczywiście wczoraj wczoraj Danesztaj, czyli ten turecki odpowiednik Najwyższego Sądu Administracyjnego, wydał swoje postanowienie, a godzinę później Tayyip Erdoğan już podpisał dekret, to tak, szybciutko. Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy tego, że no nie wszystkim podobał się dekret z 34 roku zmieniający Hagię Sofię w... O proszę, Hagię Sofię. To zostaniemy przy Hagię Sofii. Dobrze, zostaniemy. Zmieniający w muzeum i że przez tyle lat jej funkcjonowania jako muzeum różne środowiska starały się o to podważyć. Jeśli uwzględnimy, czy spojrzymy na to przez pryzmat, że Tayyip Erdoğan zajmuje się problemem powiedzmy od 2000, no przełomu 2013-2014 roku, że jeszcze 15 miesięcy temu mówił, że słuchajcie, to nie jest ważny temat, to czy zamienimy Hagię Sofię w meczet czy nie, to jest gierka polityczna, w którą chcą nas wciągnąć. Kto? Oni, czyli ci wszyscy źli, którzy czyhają na naszą niepodległość i tak dalej, no to wtedy powiemy, że no tak naprawdę to jednak dość długo się do tego zabierał. I dlaczego to jest istotne? No, choćby dlatego, że bardzo wielu ekspertów, analityków, czy badaczy po prostu zajmujących się Turcją, którzy patrzyli na wczorajszą sytuację, mówili, nie, Tayyip Erdoğan nie zdecyduje się. Bo po prostu tak długo napatrzyli się już na grzanie tego tematu przez Tayyipa Erdoğana, na tyle tych zapowiedzi, no, choćby w ostatnim roku przy okazji wyborów lokalnych, że stwierdzili, że nie da się tego zrobić. No, otóż się da i Tayyip Erdoğan po raz kolejny udowodnił, że jednak jak coś mówi, to prędzej czy później, to tych słów zamierza dotrzymać. I nie liczy się ze zdaniem władz Stanów Zjednoczonych, Francji, Grecji, ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, który jest zwierzchnikiem około 300 milionów prawosławnych. Zresztą no, sam Stambuł, kiedyś Konstantynopol, Hagia Sofia 1500 lat temu powstała. Także to jest ważne dla chrześcijan. Czy on rzeczywiście ignoruje te społeczności, czy po prostu no, bierze to jako jeden z elementów kalkulacji politycznej? Tutaj wchodzimy już w dyskusję tak naprawdę, dlaczego Tayyip Erdoğan zdecydował się podjąć taką decyzję. Tak, więc będę po kolei opowiadał o tym, przy okazji odpowiadał na to pytanie. Jedno z takich tłumaczeń bardzo popularnych ostatnimi czasy, bo tak naprawdę my koncentrujemy się na tej sprawie od wczoraj, ale ona jest w tureckim dyskursie politycznym obecna co najmniej od 10 maja, kiedy to doradca tureckiego prezydenta Fahrettin Altun wrzucił zdjęcia Hagi Sofii na Twittera i napisał, że już niedługo, tak? Więc to od 2 miesięcy w Turcji jest dość duży temat. I jedną z takich wytłumaczeń było to, że Tayyip Erdoğan ma po prostu dość Grecji i chce Grecji pokazać. I tym zamiana Hagi Sofii ponownie w meczet będzie doskonałym pokazaniem Grecji, gdzie jest jej miejsce w szeregu. To dlaczego ma dość Grecji? Ostatnio doszło do incydentu też z użyciem lotnictwa tureckiego przecież. Do tych incydentów dochodzi naprawdę od kilku lat. Głównie chodzi o to, żeby doprowadzić do korzystnego dla Turcji rozwiązania sporów granicznych z Grecją i szerzej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Czyli chodzi o stworzenie, to akurat mówimy o kwestii incydentów, o kwestii tureckiej ekspansji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, o tym, co też Grecji przeszkadza, czyli o utrudnianiu wydobycia surowców u wybrzeży Republiki Cypryjskiej. O tym, i to też kolejny element, który dzieli Turcję i Grecję. Czy to jest kolejny element tej całej wielkiej bitwy o surowce i złoża Morza Śródziemnego. Może inaczej. Tak bo jest. Jak rozmawiamy o Libii, rozmawiamy o Francji, rozmawiamy o Rosji, no wszystko zmierza ku jednemu. Nie do końca. Kolejny element po prostu budowania napięć, podgrzewania napięć z Grecją. Aha. Żeby zmusić Grecję do czegoś. A przez zmuszenie Grecji, zmuszenie szerszej struktur, do których Grecja należy. Czyli ale to jest tylko i Unia Europejska. Zdecydowanie, ale to jest tylko jedno z wytłumaczeń. Tak? To znaczy, że tu chodzi o Grecję. Ja nie jestem przekonany co do tego tłumaczenia. Inne jest takie, że Tayyipowi Erdoğanowi chodzi o ummę. I o, czyli tą wspólnotę muzułmańską. Tak jest, i pokazanie, że Turcja jest tym państwem, które będzie nowym liderem świata muzułmańskiego. I gdyby się przyjrzeć wczorajszej wypowiedzi Tayyipa Erdoğana po zamianie Hagi Sofii, czy otwarciu jej na modlitwy, to trzeba było stwierdzić, że tak, chodzi o to, bo Tayyip Erdoğan tam nawiązał do Stambuł, Jerozolima, wspólna sprawa, czyli że to jest pierwszy krok w kierunku wyzwolenia Al-Aksy jerozolimskiej. I tutaj musimy to przedłużyć, że to jest tak naprawdę zemsta Tayyipa Erdoana za decyzję Donalda Trumpa o przeniesieniu stolicy, o uznaniu przeniesienia stolicy do, czy inaczej, stolicy w Jerozolimie. I środowiska prorządowe przez te dwa ostatnie... ambasady i konsulaty. Dokładnie tak. Środowiska prorządowe przez te dwa miesiące starały się podkreślać, że rzeczywiście to może być jedno z wytłumaczeń. I ale tutaj... rzeczywiście Erdoğan myśli o sobie jako liderze Ummy? Absolutnie. Absolutnie. Jedynym i niepodważalnym. Ale do tego dochodzi jeszcze jedna odnoga tej retoryki i działań. Turcja jest państwem, które na różnych frontach, i to nas też będzie łączyło z Grecją, stara się pokazać swoje lekceważenie dla norm, różnych norm. Ponieważ jeśli chodzi o podejście Turcji do porządku międzynarodowego, to Turcja przedstawia się jako państwo rewizjonistyczne. Ona od dłuższego czasu, najpierw w taki sposób miękki, mówiło o tym, że porządek międzynarodowy jest niesprawiedliwy. I temu służyła m.in. krytyka Rady Bezpieczeństwa, czy takie bardzo popularne hasło Tayyipa Erdoğana, świat jest większy od piątki, czy coś, co... Czyli od pięciu mocarstw, tak? Tak, dokładnie tak. Od pięciu stałych mocarstw Rady Bezpieczeństwa. ONZ. I temu miały służyć też takie wskazówki, że no spójrzcie, w Radzie Bezpieczeństwa nie ma przedstawiciela świata muzułmańskiego. No a kto mógłby być tym przedstawicielem? No Turcja. Świecka Turcja. Między innymi o to chodziło. No, z tą świeckością to może... No właśnie, bo ja tutaj mam pytanie dotyczące tej świeckości i religijności. Wiele się mówiło o tym, że Erdoğan to jest ten, który no, był sprzymierzony kiedyś z duchownym Fethullahem Gülenem, teraz wyklętym przez niego wrogiem numer jeden mieszkającym gdzieś w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Pucz sprzed kilku lat to właśnie güleniści przeprowadzili według... Oni stworzyli w ogóle tak zwane równoległe państwo. Wiele fascynujących tematów dotyczących Turcji oczywiście, ale to przemianowanie Hagia Sofii na meczet to jest wyraz pozyskiwania ludzi religijnych w Turcji. To jest, jaki to ma związek właśnie z tą Turcją religijną? Dobrze, czyli mamy wyjaśnienie numer 3 i 4, żeby domknąć tylko wyjaśnienie poprzednie, to dodam, że to właśnie zamiana tej Hagia Sofii w meczet w świetle tej interpretacji miała być takim antyimperialistycznym gestem, gestem Turcji, która łamie normy i pokazuje, że nic tam nie możecie zrobić. Wyjaśnienie numer 3, czyli Turcja świecka. I Turcja świecka w kontekście dziedzictwa Ataturka, tak? No niektórzy interpretują tego, to również... Tego, który właśnie w latach 20-30 doprowadził do dokładnie stworzenia tak. muzeum w Hagia Sofii. Dokładnie tak. Natomiast sam Ataturk nie pojawił się we wczorajszym przemówieniu Tayyipa Erdoğana, ale było naprawdę dość dużo takich, no bokserskim językiem mówiąc, jabów w stronę... Co to jest jab? Bo ja na przykład nie wiem. Powiedzmy, że dużo haków takich... o Jezu, muszę wejść w Italii Jakliczkę, który lubił wyprowadzać takie ciosy podbródkowe, zwłaszcza mocno niezauważalne dla przeciwnika, ale zostawmy to na tym etapie. Czyli było mocne słowa padły. Tutaj akurat te ciosy były zauważalne, to znaczy były takie ciosy wymierzone w Ataturka i to by tłumaczyło decyzję o zamianie Hagi Sofii w meczet ponownie, jako taką szerszą misję Tayyipa Erdoğana do... I tu znowu mamy różne powrotu do Turcji tego. Sprzed pierwszej wojny światowej? No właśnie, jedni tłumaczą to jako zasypanie dziedzictwa Ataturka, czyli odwrócenie. Ataturk, decyzja o zamianie Hagi Sofii w muzeum, to proszę, świecka Turcja, tak? A Tayyip Erdoğan, który odwraca jakby tę decyzję, no nawet nie jakby, bo przecież zwróćmy uwagę na bardzo ważną rzecz. Danysztaj, czyli ten odpowiednik tureckiego Najwyższego Sądu Administracyjnego, musiał anulować dekret z 1934 roku. To jest to nawiązanie, tak? No i niektórzy mówią, że Tayyip Erdoğan odwraca reformę Ataturka, a niektórzy mówią nie do końca. On idzie śladami Ataturka, ale pisze nową historię. To w takim razie jeszcze na koniec dr Karol Wasilewski niech powie według pana, to co jest tak naprawdę powodem? I właśnie przyszliśmy do powodu czwartego. Polityka wewnętrzna. Turcja w ostatnich miesiącach, i zwłaszcza Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, ma naprawdę gigantyczne problemy w polityce wewnętrznej. Do tureckich sondaży należy podchodzić bardzo ostrożnie, ale wszystkie konsekwentnie pokazują spadki, i to duże spadki Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, w granicach nawet 30% głosów. To jest coś, co... No, pamiętamy, że to jest partia, która do niedawna miała 10 milionów członków, tak? To jest coś, co jest odczuwalne. Kolejna kwestia to jest turecka gospodarka, która znajduje się naprawdę w fatalnym stanie. Proszę sobie wyobrazić, że Turcy nie mają obecnie rezerw walutowych w gotówce, poza tymi, które są w stanie generować przez swapy.